بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج انشاءاللہ نصوص کا صفحہ نمبر 103 پڑھیں گے. اس کی تمارین ہے, وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر پہلا ہے, اجب عن الاسئلۃ الاتیہ, آنے والے سوال ان کا جواب دیجئے. پہلا سوال ہے کہ لماذا طلب الساحر غلاما من الملکی, جادوگر نے بادشاہ سے ایک لڑکے کا مطالبہ کیوں کیا؟ لیعلمہ السحر. طلب الساحر من الملک غلاما لیعلمہ السحر, ٹھیک ہے. طلب الساحر غلاما من الملک لیعلمہ السحر, یہ جواب ہے. پھر نمبر دو ہے, الى من کان الغلام يتردد عند ذهابه الى الساحر, کس شخص کی طرف لڑکا يتردد آتا جاتا تھا, عند ذهابه یا ذهابه اس کے جانے کے وقت, الى الساحر جادوگر کی طرف, جادوگر کی طرف جاتے وقت لڑکا کس کے پاس آتا جاتا تھا. یہی لفظ پک کیجئے نا, کان الغلام یتردد عند ذهابه الى الساحر الى الراهب, بس صرف اتنی. یا یوں کہہ دیجئے, کان الغلام یتردد الى الراهب عند ذهابه الى الساحر. پھر نمبر تین ہے, کیف قتل الغلام الدابۃ, لڑکے نے کس طرح جانور کو مارا. کیف قتل, قتل الغلام الدابۃ بالحجر, حجر, حجر کہتے ہیں پتھر کو. چلیے نمبر چار ہے, من الذي اتى الغلام بهدايا كثيره, کون ہے جو لڑکے کے پاس لے آیا بہت سے تحفوں کو. ولیمہ, اور کیوں لے آیا. الذي اتى بهدايا كثيره الى الغلام كان جليسا للملكي, ٹھیک ہے, جلیسن للملکی, بادشاہ کا ہم نشین تھا. ولیما, اور کیوں وہ لے آیا. للعلاج, یا یوں کہہ دیجیے. پھر نمبر پانچ, ماذا قال له الغلام, لڑکے نے اس کو کیا کہا. احدا انما یشف اللہ, گڈ, ٹھیک ہے. قال الغلام للجلیس انی لا اشفی احدا انما یشف اللہ. پھر اس کی بات آگے بھی جا رہی ہے لڑکے کی, فان انت امنت باللہ دعوت اللہ فشفاک, یہ ہے. پھر نمبر چھ ہے, ماذا فعل الملک بالجلیس والراہب, بادشاہ نے اپنے ہم نشین اور راہب کے ساتھ کیا کیا, کیا سلوک کیا, دونوں کو کیا کیا, مار ڈالا تھا نا. یوں کہہ دیجئے, الملک قتلہما, ٹھیک ہے نا, ان دونوں کو بادشاہ نے مار ڈالا. پھر نمبر سات ہے, ماذا فعل الملک للقضاء علی الغلام, بادشاہ نے لڑکے کو مارنے کے لیے کیا کیا. جی, لڑکے کو بادشاہ نے مارنے کے لیے کیا کچھ کیا. ملک یا ملک, ملک, ملک کس کو کہتے ہیں, اور ملک فرشتے, تو پہلے تو یہ فرق کر لیجیے. جی, فطرحوه, اذهبوا به الى جبل، یعنی اذهبوا به، به سے کیا مراد ہے؟ وہ لڑکا جی، یا یوں کیجئے اسی عبارت کو دیکھیے، فعل الملك للقضاء على الغلام، کیا کیا کیا؟ اب یہاں مختصر کہہ دیجئے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کا، یا کشتی میں لے جا کے وسطِ سمندر میں ڈالنے کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آگے جملہ بڑھا دیجئے بس. چلیے میں لکھواتا ہوں، لکھیں، فعل الملك للقضاء على الغلام لطرحه من الجبل وقذفه في وسط البحر، ٹھیک ہے، لطرحه من الجبل وقذفه من وسط البحر، یوں لکھ لیجئے، یعنی اس کو پہاڑ سے نیچے گرانے اور سمندر کے عین درمیان اس کو پھینکنے کے سارے طریقے اختیار کیے. پھر آٹھواں ہے، کیف قتل الغلام، کس طرح لڑکا مارا گیا. قتل الغلام بقول الملك بسم الله رب الغلام عند رميه، یوں کہہ لیجئے، بقول الملك بسم الله رب الغلام عند رميه. چلیے نمبر 9، ماذا قال الناس عندما قتل الغلام، کیا کہا لوگوں نے جب لڑکا مارا گیا. قال الناس عندما قتل الغلام آمنا برب الغلام. ماذا فعل الملك بعدما آمن الناس بالله، بادشاہ نے کیا کیا جب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے. امر الملك بالاخدود فی افواہ السککی فخدت وادرم النیران، ٹھیک ہے. آگے سوال ہے، من قال هذا ولی من، کس نے کہا اور کس کو کہا. سوال نمبر 1 ہے، انی قد کبرت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فبعث الی غلاما اعلمه السحر، میرے پاس ایک لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا سکوں. قال الساحر للملك، ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے، اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی واذا خشیت اہلك فقل حبسنی الساحر. قال الراهب للغلام. نمبر 3 ہے، اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل، کس کو کہا؟ لنفسی. نمبر 4 ہے، اي بني انت اليوم افضل مني. قال الراهب للغلام. پھر نمبر 5 ہے، ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. قال جليس للملك للغلام. Good. نمبر 6، اني لا اشفي احدا انما يشفي الله لجليس الملك. من رد بصرك للجليس الاعمى، ولك رب غيري. قال الملك للجليس، ارجع عن دينك. قال الملك، کس کو کہا؟ للجليس. انك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال الغلام للملك آمنا برب الغلام. قال الناس للملك ٹھیک ہے یا امه اصبری فانك على الحق. قال الصبي لامه. چلیے نمبر تین ہے. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. یہاں ایک سوال کر رہے ہیں, کہتے ہیں ما سبب, کیا ہے سبب نمبر ون اقتران اتبعونی بالفا, کہ اتبعونی کے لفظ کو فا کے ساتھ ملایا گیا ہے, یا فا کو اتبعونی کے ساتھ ملانے کا سبب کیا ہے. اور نمبر دو ہے جزمی یحبب, یحببکم اللہ, یحبب کو جزم کیوں آئی ہے, اس کا سبب کیا ہے. جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے. تو حرف شرط کے جواب میں جب جواب شرط آتا ہے تو فا کے ساتھ آتا ہے, فاتبعونی. ٹھیک ہے. پھر یحبب کو جزم کیوں آئی ہے؟ گرامر میں قاعدہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ان کنتم کا جواب کیا ہے؟ وہ ہے فاتبعونی. ٹھیک ہے نا. اتبعو تم پیروی کرو میری. یہ فا جو ہے یہ فا جواب طلب میں آیا ہے, یعنی ان کنتم یہ مطالبہ ہے, ایک طلب ہے, تو اس کے جواب میں فاتبعونی فا آئی ہے اس میں. تو یہ جواب شرط جب فعل طلبی ہو تو اس وقت فا کا ملانا ضروری ہوتا ہے, تو فاتبعونی یہ ہے. اب یحببکم اللہ, یحبب با کو کیوں جزم دی گئی ہے یہ بتائیے. لا تکسل تنجح, ٹھیک ہے نا. یہ اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یجزم الفعل المضارع, جزم دیا جاتا ہے فعل مضارع کب؟ اذا وقع جوابا للطلب, جب وہ جواب میں آئے کس کے؟ طلب کے. اور طلب کس میں ہوتی ہے؟ امر اور نہی میں. اب یہاں امر کیا ہے؟ فاتبعونی, تو اس کے جواب میں یحبب آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جواب طلب ہے. پھر نمبر چار ہے ادخل واو العطف علی الجملتین الاتیتین, داخل کرو واو عطف کو دونوں آنے والے جملوں پر. اجاء مدرس جدید, کیا نیا ٹیچر آ گیا ہے. یہاں واو عطف کی داخل کرنی ہے ہم نے اس پہ. اوجاء, ہاں اولک رب غیری, بالکل ٹھیک ہے. جیسے آتا ہے نا, یہ صفحہ نمبر 101 پہ دیکھی ہم نے پڑھا تھا نمبر 4 اوپر, ولک رب غیری. یہ کہتے ہیں یہاں حمزہ استفہام مقدرہ ہے, وہ کیا اولک رب غیری, تو ایک تو یہ ہے مقدر ہو, تو پھر یہ تقدم حمزۃ الاستفہام, حمزہ استفہام کو آگے کیا جاتا ہے, شروع میں لایا جاتا ہے علی واو العطف, واو عطف یا فاء عطف یا ثم کے پہلے حمزہ استفہام کو لایا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اولم ینظرو, ٹھیک ہے نا, افلم یسیرو, یہ سب مثالیں ہیں. تو یہاں بھی ہے اوجاء مدرس جدید. پھر هل يفهم الطلاب مثل هذه المسائل, هل يفهم, کیا سمجھتے ہیں اسٹوڈینٹس مثل هذه المسائل, ایسے مسائل کو. کیا آئے گا؟ وحل. کیوں؟ یعنی حل کیا ہے؟ حرف استفہام ہے. تو حرف استفہام کا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ حرف عطف کے بعد آتے ہیں، تو وہ حل یوں کریں گے، ٹھیک ہے. پھر نمبر 5، استخرج من الحدیث، حدیث سے یہ چیزیں نکالیے. پہلی چیز تو نکالیے شرطن حذف جوابہ، ایک ایسی شرط کو نکالیے جس کا جواب محذوف کر دیا گیا ہو. جی ہاں، فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ، یہ شرط ہے. اب اس کا جواب محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ فَاتْرُكُوهُ، یہ ہے جواب، ٹھیک ہے نا. پھر نمبر 2، دوسری چیز یہ نکالیے جواب شرط مقترناً بالفائی، شرط ہوگی لیکن جواب شرط کو نکالیے، ایسا جواب شرط جس کے ساتھ فے ملی ہوئی ہو. فقل، یہ اذا خشیت ساحرا فقل. اب اذا خشیت ساحرا یہ شرط ہے، اب اس کا جواب شرط کیا آ رہا ہے؟ فقل. تو قل جواب شرط ہے لیکن یہ قل کے ساتھ فے ملی ہوئی ہے. اب وذکر سبب اقترانہی بہا، یہ بتائیے کہ کیوں ملی ہوئی ہے، وہ قاعدہ لگائیے ساتھ. کیوں؟ کہ فعل طلبی ہے، فعل طلبی ہے، اس وجہ سے جواب شرط کے ساتھ فے لگی ہوئی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3، جواب شرط لم یقترن بالفائی، حدیث سے شرط کا جواب نکالیے لیکن وہ جواب فے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، پہلے ملا ہوا تھا اب ملا ہوا نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ فَإِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، 96 پیج پہ آخری سے اوپر والی لائن، اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ کیا ہے؟ شرط ہے. اب جواب شرط کیا ہے؟ قَتَلْتَنِي، تو قَتَلْتَنِي بغیر فا کے ہے، ٹھیک ہے. چلیے اگلا سوال ہے کہ شرطن حذف منہ فعل الشرط، ایک ایسی شرط نکالی ہے حدیث سے جس کا فعل شرط محذوف ہو، یعنی شرط نکالی ہے مگر فعل شرط وہاں محذوف ہو. ہاں یہاں پر فعل شرط محذوف ہے. ہاں وَإِلَّا يَرْجِعْ فَطْرَحُوهُ، یہ مطلب ہے. 101 پیج پہ نیچے سے دوسری لائن، نیچے سے دوسری لائن، وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ، یہاں پر کیا ہے؟ فعل شرط محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِلَّا يَرْجِعْ فَطْرَحُوهُ، اگر وہ نہ پلٹے نہ لوٹے تو تم اس کو پھینک دینا. تو یرجع یہاں پر محذوف ہے اور یہ ہے فعل شرط. چلیے نمبر 6 ہے استخرج من الحدیث، حدیث سے یہ چیزیں بھی نکالیے. مضارعا جزم بالطلب، ایک فعل مضارع کو نکالیے جو جزم دیا گیا ہو لیکن کس وجہ سے؟ بالطلب، طلب کی وجہ سے. ہاں ابعث الی غلاما اعلمہ، اعلمو تھا لیکن اعلم بن گیا، کیوں؟ جواب کی وجہ سے، یعنی طلب کی وجہ سے. پھر ایک حتی ایسا نکالیے جو بمعنی کئی، کئی کے معنی میں آئے. کئی کا معنی جانتی ہے نا عربی میں؟ کئی، لکئی لا تأسو، لکئی لا یکون دولتن، کئی کا مطلب تاکہ، تاکہ کا معنی حتی دے. یمضی الناس، ٹھیک ہے نا، یہ حتی بمانا کئی کے ہے. پھر ہے حتی بمانا الا کے، وقع شقاہ، یہ دوسرا پیراگراف ہے 96 صفحہ پہ چوتھی لائن ہے اس کی، فشقہ بھی حتی وقع شقاہ، یہ بھی یہاں تک کے، یہاں تک کے اس کا معنی ہے، کئی کا معنی یہ دے رہا ہے. یہ ہے دوسرا جو پیراگراف ہے نا اسی صفحے کا، اس میں فقال للملک انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک به. یہ بھی حتی ہے, یہاں بھی دیکھیے اس کا کیا معنی بنتا ہے. پھر اس کے بعد ففعلوا حتی جاءت المرأۃ آخر میں, حدیث کے آخری تیسری لائن ہے نیچے سے, ففعلوا حتی جاءت امرأۃ. ہاں الى ان جاءت امرأۃ, ٹھیک ہے. چلیے حرفی نداء, دو حرف ایسے نکالیے حدیث سے جو کہ ندا کے ہوں. ندا جانتی ہیں نا, ایک تو ہے یا امہ, حدیث کے آخری لفظ ہے یا امہ, اور ای بنیا, ای کا مطلب یہاں یا ہے, او میرے بچے, ٹھیک ہے. پھر اسمن مصغرن, حدیث میں سے ایک ایسا اسم نکالیے جو تصغیر کا ہو, مصغر کا معنی دیتا ہو. ہاں صہیب, ٹھیک ہے. ہاں بنیا ابن کا, بنیا یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. چلیے چھٹا ہے کہ مل مصدریت, حدیث سے ایک ماں ایسا نکالیے جو مصدری معنی دیتا ہو. نائنٹی فائیو پہ, قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص. تو یہ ماں کون سا ہے, کیسے؟ مضارع سے پہلے آیا, ٹھیک ہے. یہ ماں مصدریہ ہے. نہیں نہیں, بس مصدری معنی بن جاتا ہے, ماں کا عمل نہیں ہوتا اس پہ. پھر سلاست امثلت لباء تعدیتی, تین ایسی مثالیں حدیث کے اندر سے نکالیے جو با متعدی کو ظاہر کرتے ہوں. اذهبوا به فذهبوا به, ذهب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ گیا, ٹھیک ہے. اور ذهب بھی لے جانا, تو بی کا مطلب جب آئے گا تو معنی بدل جائے گا, یہ بھی دھیان کیجیے گا. اس لیے لفظ وہ نکالیں جو کہ یعنی با متعدی کا معنی دیتا ہو. جی کون سی لائن ہے؟ 96 پیج پہ سیکنڈ پیراگراف, فجیء بالراہب. ہاں تو لایا گیا راہب کو, تو جیء کیا ہوتا ہے؟ جا وہ آیا, جیا وہ لایا گیا. جی ماضی مجھول ہے. ثم جیء بالغلام, تو سعیدوا به ذهبوا به, یہ سب بی بی آ رہے ہیں. تو بی جو آیا ہے فیل کے ساتھ, تو اس نے فیل کو متعدی کر دیا. یعنی متعدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فائل کے ساتھ اس کو مفعول بھی دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اب بتائیے کہاں فائل ہے, کون سا مفعول ہے؟ تو نائب فائل تو ہوتا ہے نا. ہاں جی اب الراہب, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی یا کا, وہ تو نائب فائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ضمیر اس کی کدھر جا رہی ہے, کس کو لائے گا؟ تو راہب, تو جی یا کا جو نائب فائل ہوا وہ تو راہب ہوا, دیکھے نا. جی آ لایا گیا, کون لایا گیا؟ راہب, راہب لایا گیا نا. فجیء بالراہب ہے نا. تو ہم نے جو فعل مجہول ہوتا ہے نائب فائل کے بارے میں کیا پڑھا ہے کہ کیا اس کا عمل ہوتا ہے؟ مقصد اس کا مفعول نہیں ہوتا, اس کی جگہ نائب فائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ویسے ضرب غلام, ٹھیک ہے نا, مارا گیا لڑکا. اب لڑکا کیا ہے؟ نائب فائل ہے, لیکن اس کا فائل جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوتا. مارنے والا کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں, لیکن جس کو مارا گیا ہے وہ موجود ہے. تو اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بتائیے کہ یہاں پر جی اب راہبی میں یا ذہبو بہی میں اس میں کیا فرق ہے؟ پھر مطلب ہم نے پڑھا یہ ہے کہ بی جب آتا ہے بعض افعال پر تو اس کو متعدی بنا دیتا ہے, اور متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مفعول آ جاتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی تو ہے لیکن فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, وہ بتائیے. دیکھیے ذہب کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیا, وہ گیا, اس سے جملہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نا؟ کیا ذہب کو بی کی ضرورت ہے؟ مسئلہ ذہب کو مفعول کی اب یہاں ضرورت ہے؟ مفعول کی ضرورت نہیں ہے, ذہب وہ گیا, ٹھیک ہے نا, وہ ہو گیا. اب اگر بی لگاتے ہیں تو وہاں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, تو بی متعدی تب ہوگا جبکہ اس کے ساتھ اس فعل کا معنی نامکمل ہو جائے اور مفعول کو وہاں واضح کیا جائے, تب جا کے وہ جملہ پورا بنے گا. جی بتائیے اس میں کیا ہے؟ شق, شق یہ خود کیا ہے؟ فعل ہے, فعل ہے نا, تو اس کا فاعل کیا ہے؟ فشقہ, نہیں, شقہ کی جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے. اس نے آدھو آدھ کر دیا ہو اس کو, تو ہو جو ہے یہ تو مفعول ہوا ہے نا, یہ تو خود متعدی ہے, اس کو تو بے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے بی جہاں لگانا ہے فعل کے ساتھ وہاں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں اب مفعول کی ضرورت ہے. ہاں وہ لے گئے, ہاں ہی مفعول ہے. ذہبو بی اگر کہتے ہیں تو معنی دیکھیں نا, میں جس پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ معنی پہ غور کریں. ایک ہے ذہبا وہ گیا, دوسرا ہے ذہبا بی وہ لے گیا. اب پہلا ہے ذہبا وہ گیا, اس سے جملہ مکمل ہو گیا ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں ذہبو بی وہ لے گئے, اب یہاں سوال ہے کس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نامکمل جملہ ہے, اس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ مفعول کیا ہے؟ ہی, فذہبوا بہ. اس طرح ذرا سوچ کے پھر چلیں گے نا, انشاءاللہ سب واضح ہوتا جائے گا کہ بھئی کون سا مفعول ہے, کون متعدی اور کون لازم ہے. چلیے اگلا سوال, کہتے ہیں کہ مسنا حذفت نونہ للاضافتی. حدیث سے ایک تثنیہ نکالیے جس کا نون حذف کر دیا گیا ہو اضافت کی وجہ سے, کہ مضاف ہوا تو مضاف ہونے کی وجہ سے, یعنی وہ خود مضاف بن گیا, اگلا مضاف الیہ تھا تو اس کے مضاف بننے کی وجہ سے نون تثنیہ کا گر گیا. شقانی یہ ٹھیک ہے, شقانی تھا اور اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے, شقاہو بن گیا, شقان ہی تھا. ٹھیک ہے چلیے, پھر نواں سوال ہے کہ فعلینی مبنیینی. حدیث سے نکالیے دو ایسے فعل جو مبنی ہوں للمجھول, مجھول کے لیے. احدہما ماضن, ایک فعل ماضی مجھول ہو, والآخر مضارع, اور دوسرا فعل مضارع مجھول ہو. جی ا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی مجھول ہے. قیلا, قیلا بھی فعل ماضی مجھول ہے. ہاں 96 نمبر صفحہ کا پہلا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے فجی ا براہیبی, تو یہ جی ا جو ہے یہ فعل ماضی مجھول ہے, جا ا سے جی ا. پھر ہم نے اب فعل مضارع مجھول نکالنا ہے, بڑا آسان ہے. عبارت دیکھیں, عبارت جو ٹیکسٹ ہے نا حدیث کی, اس کو دیکھیے. ہاں تبتلا, ستبتلا, دوسرا پیراگراف پہلے صفحے کا, اس کی آخری لائن ہے وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَا. ابتلا یبتلی ابتلا و ابتلیا یبتلا، ٹھیک ہے نا، یبتلا سے تبتلا. چلیے سوال نمبر 10 ہے کہ حدیث سے نکالیے مبتدأً، ایک مبتدا کو کہ حذف خبرہ، جس کی خبر محذوف کر دی گئی ہو. بہت سی چیزیں پڑھی تھیں انہوں نے، دیکھیں نا وہ جو کہانی ہے نا، بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ، تو پہاڑ پہ لے گئے تو اس نے کہا فَإِرْ رَجَعَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ، تو وَإِرْ رَجَعَنْ دِينِهِ، تو اس کے بعد خبر کیا محذوف ہے، فَطْرُكُوهُ، اگر وہ پلٹ آئے اپنے دین سے تو اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، فَطْرُكُوهُ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. پھر حدیث سے نکالیے بدلن، ایک بدل کو نکالیے، کوئی اسم ہو اس کے بدلے میں اور کوئی اسم آ جائے، اس کے مقام پر کوئی اور اسم آ جائے. جیسے ہے نا کہ تم کوئی لڑکا میری طرف بھیجو جس کو میں سکھاؤں. اب جس کو سے کیا مراد ہے، وہی لڑکا. تو اسی طرح عربی میں وہ اسم واضح ہوتا ہے. فقتل هذه الدابة، اس دابا کو، اس کو، اگر اس کو وہ کہتا تو پھر واضح نہ ہوتی بات، پھر دابا کا جلب اس کہا ہے تو اس دابا کو، تو اس طرح یہ بدل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. چلیے پھر نمبر 7 سوال ہے، ما اصل الساحری، الساحر، الساحر، ہاں الساحر کا اصل کیا تھا، یعنی اصل میں الساحر کیا تھا، الساحر تھا، ٹھیک ہے نا. پھر نمبر 8 ہے ہدایا، اس کی جمع کیا ہے، ہدیتن، ٹھیک ہے، ہدیتن بھی ہوتا ہے، ہاں نہیں، ہدیتن، وہ قرآن میں انی مرسلتن بہدیتن، ہدیہ ہوتا ہے، ہاں. تو ہدایہ کس کی جمع ہے، جمع ہدیتن، ہدیہ کی جمع ہے. تو اجمع الاسماء الاتیتا علی ھذا الوزن، تو جمع کرو آنے والے اسماء کو اوپر اسی وزن کے، یعنی ہدیہ کے وزن پر جو اسماء آئے ہیں ان کی اب جمع بنائیں آپ. مثلا خطیئہ، خطایا، مزیہ، مزایا، خوبیاں، مزیہ کا مطلب ہوتا ہے خوبی، صبیہ، صبایا، زویہ، ہاں لیکن یہ تو زاویہ ہے، ہاں زاویہ، تو یہ ہادیہ بنتا ہے اس طرح، ہاں ایک زویہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کی پھر ہوتی جمع زوایا، ہاں چیک کر رہے ہیں نا. زاویہ تو ان کی جمع ویسے زوایا نہیں آتی. قضیہ، اس کی جمع قضایا ہے. مرآتن، اس کی جمع کیا ہوگی، مرآن ہوگی میرے خیال ہے، حمزہ اور یا، حمزہ کے اوپر دو زبر. پھر نمبر 9 ہے جمع ذروہ، کیا ہے، زورن، ذروہ کی جمع کیا آتی ہے، زورن. تو اب کہتے ہیں اجمع الاسماء الاتیت علی ھذا الوزن، اس کا مطلب ہے آنے والے جتنے بھی اسماء ہیں ان کی جمع اسی وزن پر آئے گی، ٹھیک ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ ہدیہ کے وزن پر ہی ہوں. پھر مرآت ان کی جمع مرایا بھی ہو سکتی ہے. پھر ذروت ان کی جمع کیا ہے، زورن. تو اس طرح یہ قریت ان کی جمع قرن، قرن، قر التی بارکنا حوله، ام القرا. پھر مدیتن، مدن، لحیتن، لحن، لحن، ٹھیک ہے نا. پھر نمبر 10 ہے ہاتی جمع الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی جمع بتائیے. ملکن، ملک کی جمع ملائکہ ہوتی ہے، یہ ہے ملک، ملوک، ملوک، جب بہت سے ملک صاحب مل جاتے ہیں تو وہ ملوک بن جاتے ہیں نا. ساحر کی جمع سحرتن، غلام کی جمع غلمانن، اغلمتن، دابتن دواب، ان شرد دوابی، حجرن حجر، اس کی جمع کیا آئے گی؟ حجارتن، قرآن میں آتا ہے نا. ہاں تو لیکن وہ حجارہ کیا ہے؟ جمع ہے، من الحجارہ ہوتا ہے نا، جمع ہے. چلو ٹھیک ہے. اکمہ پڑھا تھا ہم نے، کمہن، جیسے آتا ہے نا ابکم کی جمع کیا؟ بکمن، بکمن. اعمى کی جمع عمیون، تو اکمہ کی جمع کمہن. ٹھیک ہے. جلیسن، جلسا، جلیس کی جمع جلسا. دینن، ادیانن، من خیر ادیان البریت دینا. مئشارن، مآشیر. شقن، شقوقن. بحر، ابحر. بحار بھی آتا ہے، واذا البحار. چلیے. سفینتن، اس کی جمع سین سے شروع ہوتی ہے. سفنن، سہمن، سہامن یا اسہمن، دونوں ہیں. چلیے گیارہواں سوال ہے. ہاتی مفرد الاسماء الاتیہ، آنے والے ناموں کے مفرد کو بتائیے، یعنی جمع ہیں ان کا مفرد بتائیے. ادواء، دواء، ہدایا، ہدیۃ، اصحاب، صاحب. بارہواں سوال. ہاتی مضارع الافعال الاتیہ، آنے والے فعل کے، یعنی فعل ماضی ہیں یہ، ان کے مضارع بتائیے. شکا، اشکو، انما اشکو، یہ تو فعل واحد متکلم ہوا نا، تو اس کا واحد مضارع کیا ہوگا؟ غائب. یشکو، یشکو سے گردان کرتے جائیں تو اشکو نشکو آئے گا نا، ہے نا. تعلم، یعلم. دل، یدل. ابرأ، یبرئ. تبرئ الاکمہ پڑھا نا. داوا، یداوی. داوا، یداوی. حمل، یحمل. بلغ، یبلغ. بلغ، یبلغ، ٹھیک ہے نا. شفا، یشفی، ٹھیک ہے. کبیرا، یکبرو. ابا، ابا، یبی یا یبا. یب اللہ نہیں آتا، انکار کرتا ہے اللہ. یبا، یب اللہ، یبا آتا. ہاتی معانی الکلمات الاتیہ، آنے والے کلمات کے معنی کو بتائیے. ہاں، نفر، فلولا، قرآن میں کی آیت پڑھ رہا ہوں. فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پڑھا نا. تو نفر کا کیا مطلب؟ نکلنا، ٹھیک ہے. ذروۃ، پہاڑ کی چوٹی. اعلی الجبل، یوں کہہ دیجیے. صدغ، ہاں، یہ جو سائڈ ہے جی، رخ. سکتن، سکہ، سکہ کہتے ہیں ریلوے لائن ہوتی ہے نا، پٹڑی جو ہوتی ہے ریلوے لائن کو سکہ کا لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، تو عام طور پر گلی کو بھی کہتے ہیں گلی. سائرن، تمام، جمیع. ابن السبیل، راستے کا بیٹا، مسافر، رجفا کانپنا، تقاعس پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنا، تأخر پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے. نمبر 14 ہے ضعف الفراغ فیما یلی حرف جر مناسب، آنے والی خالی جگہ میں جو حرف جر مناسب ہو اس کو آپ رکھیے. سأشکوک الی المدیر، دلنی علی کتاب مفید فی النحوی، مجھے بتاؤ ایک ایسی کتاب جو نحو میں مفید ہو. لا تتقاعس عن الواجب، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. پھر 15 سوال ہے اکتب الجملۃ الآتیۃ مستعملا المصدر المؤول واذکر الوجہین بالنسبۃ الی حرف الجر، آنے والے جملے کو کہہ رہا لکھیے لیکن استعمال کیجئے اس میں مصدر مؤول کو، یعنی مصدر جو مؤول ہو جس کا معنی لیا گیا ہو. وذکر الوجہین، اور دو صورتیں بتائیے بالنسبت الی حرف الجر، جس کی نسبت حرف جر کی طرف ہو. امرنا المدرس بحفظ الدرس، ہمیں حکم دیا ٹیچر نے بحفظ الدرس، درس کو یاد کرنے کا. ان نحفظ الدرس، امرنا المدرس ان نحفظ الدرس، یہ تھا تو اس کو بحفظ کا کہہ دیا. نہیں، فعل مضارع ہوگا نا، ان نحفظ، نحفظ ہاں وہ امرنا ایسے رہے گا. پھر دو صورتیں بتائیے جو حرف جر کی طرف منصوب ہو، وہ صورتیں یعنی بحفظ الدرسی. تو بی تو ہے کیا؟ حرف جر. حفظ کیا ہے؟ مجرور. تو ایک نسبت تو اس کی ہو گئی. پھر حفظ کیا ہے؟ مضاف، اور الدرسی مضاف الیہ. تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کے مجرور بن گئے، کس کا؟ بی کا، حرف جر کا. تو بی حرف جر اور یہ دونوں مل کے مجرور بنے بی کا، ٹھیک ہے. تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں. پھر 16 نمبر ہے ہاتی مصادر الافعال الاتیہ، آنے والے افعال کے مصدر بتائیے. حبس حبس، مضا مضی، داوا مداوات، ابا ابا، یابا ابا ان ابا، صعد صعود، سقط سقوط، حذر حذر یا حذر، خذوا حذركم، خشیہ خشیت. 17 ہے ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدہ، ہر آنے والے لفظ کو ایک مفید جملے میں استعمال کیجیے. ما زال، ما زال کا مطلب کیا ہے؟ ما کا مطلب نہیں، اور زال کا مطلب نہیں، زائل ہوا، نہیں ہٹا، یعنی کیا مطلب؟ ویسے ہی رہا، تسلسل کے ساتھ مسلسل رہنا. جی، ما زال حامد یحفظ الدرس الی طلوع الشمس. ما زال کے بعد حتی آتا ہے یا الا ان آتا ہے؟ فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم خامدین، فما زالت تلک دعواهم، ٹھیک ہے نا. تو یہ ما زال کا استعمال یوں کر لیں آپ، قرآن کی کوئی آیتیں دیکھیں. پھر ہے اجمعو، یہ کون سا صیغہ ہے؟ افعلو کے وزن پر ہے. اجمعو یا اجمعو کا مطلب میں جمع کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے زیادہ جمع کرنے والا، اجمعو افعلو کے وزن پر، ہاں. لیکن یہاں پر کون سا ہے؟ اجمعو کا متکلم کا معنی کریں گے یا اسم تفضیل والا؟ لیکن حدیث میں کون سا ہے؟ اسم تفضیل کا ہے، وزیر تھا، بیمار ہوا تھا نا، تو اس نے آ کے کہا تھا کہ فقال ما ہا ہونا لکا اجماؤ ان انت شفیتنی قرأت الكتاب كله اجمع. ٹھیک ہے, ساری کی ساری میں نے کتاب پڑھ لی. یہاں اجماؤ کا جو لفظ ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے. اس نے کہا تھا فقال ما ہا ہونا لکا اجماؤ ان انت شفیتنی, ٹھیک ہے نا. تو اجمعو کا لفظ یوں کر لیں آپ, واحد متکلم کا, تو مطلب اجمع المال ثم انفقه على الفقراء, میں مال کو جمع کروں گا پھر اس کو فقراء میں خرچ کر دوں گا. کما, کما کا لفظ, یاکلون کما تاکل الانعام ہے نا قرآن مجید میں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. چلیے اعجب, اعجب یعجب اعجاب, افعل کے وزن پر. اعجبنی, اعجبنی خطک, یا اعجبنی رسم القرآن, مجھے اچھا لگا ہے قرآن مجید کا یہ رسم, یعنی یہ جو رسم الخط ہے. پھر ہے سائرن, سائر کا مطلب تمام سب. جی سائر کا کوئی جملہ بنائے, حدیث میں یہ لفظ ہے نا. کون سا پیج ہے؟ پیج 95 پہ, جو آخری لائن سے اوپر والا پیراگراف جو ہے. کان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء, سائر الادواء ہر قسم کی دواؤں سے, تمام دواؤں سے وہ لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا. تو سائر کا لفظ ہم نے اس طرح استعمال کرنا ہے. پھر غریقہ, غریقہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ غرق ہو گیا. ہاں کیا کہیں گے کہ سفینہ غرق ہو گیا, غریقت السفینہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کیجیے. چلیے ادخل کل فعل, داخل کیجئے ہر فعل کو ممایاتی جو آ رہا ہے, فی جملت مفیدت, جملہ مفیدہ میں, لیکن اس طرح کے بعد تعدیت ہی بالبا, یعنی اس فعل کے بعد با متعدی ہو, با متعدی لگا کر اس کو جملے میں استعمال کریں. ذہب, ذہب کا مطلب وہ گیا, ذہب بی وہ لے گیا, ذہب اللہ بنورہم, اتا وہ آیا, اتا بھی وہ لایا, اتتہم رسلہم بالبینات, ٹھیک ہے نا. اتتہم, اتا اس کے بعد بے آگے آ رہا ہے, اتتہم رسلہم بال یہ ہے بی, تو لے آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات ہی بہت سی روشن نشانیوں کو. سعیدہ, سعیدہ کا کیا مطلب ہے؟ اوپر چڑھنا. تو سعیدہ بی کیا مطلب؟ کسی کو ساتھ لے کے چڑھنا, جیسے بادشاہ نے کہا تھا نا فسعدو بہ الجبل, کہ اس کو پہاڑ پہ لے چڑھو. تو سعیدہ بی کا مطلب اوپر لے چڑھنا. پھر نزلہ, نزلہ کا مطلب وہ اترا, نزلہ بھی کسی کو ساتھ لے کر اترنا. تو جیسے 97 پیج پہ حدیث کے الفاظ ہیں, قد واللہ نزل بکا حذرکا, واللہ نزل بکا حذرکا, تو یہ ہوگا جملے کا استعمال. تو انشاءاللہ کل پھر اس کو دیکھیں گے. السلام علیکم.